huse, der skal rejses, der er grøfter, der skal graves, der er hjernet, der skal svejses, der er mad, der skal laves. Vi har vort arbejde stort eller ringe og småt, vil vi gøre det knægende godt. Der er skibe, der skal bygges, og maskiner, der skal smøres. Der er øllet, der skal brygges, der er mad, der skal gøres. Bliver vort arbejde stort eller ringe og småt, vil vi gøre det knægende godt. Der er korn, der skal i lade, der er skuder, vi skal styre. Havre, muld og storbygade har jo brug for raske fyre. Bliver vort arbejde stort eller ringe og småt, vil vi gøre det knægende godt. Der er bøger, der skal kendes, om de synes nok så svære. Vi skal ud i verden sendes, og har meget, vi skal lære. Vi har vort arbejde stort eller ringe og småt, vil vi gøre det knægende godt. Skal vi på fabrikken møde, eller sidde på kontoret? Skal vi høste markens grøde, eller stå til søs ved roret? Bliver vort arbejde stort eller ringe og småt, vil vi gøre det knægende godt.